Book 2 60 Pankissa Haluan avata tilin. Tässä on passini. Ja tässä on osoitteeni. Haluan tallettaa rahaa tililleni. Haluan nostaa rahaa tililtäni. Haluan hakea tiliotteeni. Haluan lunastaa matkasekin. Kuinka korkeat ovat maksut? Mihin minun pitää allekirjoittaa? Minä odotan pankkisiirtoa Saksasta. Tässä on tilinumeroni. Ovatko rahat saapuneet? Minä tahtoisin vaihtaa nämä rahat. Minä tarvitsen US-dollareita. Antaisitteko minulle pieniä seteleitä? Onko täällä pankkiautomaattia? Kuinka paljon rahaa voi nostaa? Mitä luottokortteja täällä voi käyttää? Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.